Nina imani kuwa unaendelea vyema pale popote ulipo mpenzi msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Waathiriwa wa mafuriko yaliyotikisa eneo la Gatumba mkoani Bujumbura wanaopata hifadhi katika kambi ya muda ya Matyazo huko Mubimbi wasema kuzongwa na baridi kali huko wakiomba kujengewa nyumba madhubuti. Mabilioni ya fedha yalijeshwa katika hazina ya taifa kutoka kwa wafanyakazi hewa. Wizara ya kazi imefichua shughuli za vyombo vya usalama za chelewesha ufunguzi wa soko la Ruvumela hapa jijini Bujumbura, asema kamishna wa usalama katika uongozi wa jiji la Bujumbura. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na François Akimana. Hapa sio mimi Lomar Denio Ivuze. Isanganiro. Karibu tena. Raia waliohamishiwa katika kambi ya muda ya Matyazo tarafani Mubimbi mkoani Bujumbura baada ya kukumbwa na mafuriko huko Gatumba wanaomba serikali kuwajengea nyumba madhubuti zinazowalinda baridi. Aidha wanaomba wahisani kuwapatia matandiko wakisema kuwa waliokuwa nayo yalisombwa na maji. Wanaeleza kuwa nyumba za maturubai huvuja wakati wa alfajiri kutokana na unyevu na hivyo kukumbwa na baridi kali. Viongozi wa kambi hiyo wanakaribisha vyema misaada tofauti iliyotolewa kama chakula, mablanketi na vingine. Abdul Harim, msimamizi wake, anasema kuwa mbali na uhaba wa matandiko, nyumba wanamoishi ni ndogo kwa walio na familia ya watu wengi. Ome Nduwayo alifika Matyazo na kuandaa taarifa ifuatayo. Hejuru yubugire buche amama chatangula kukoroka. Nyumba zilizotengenezwa kwa turubai kwenye paa kama vile kwenye kuta, matone ya maji ya umande hupenya asubuhi kwa sababu ya baridi kali. Nyumba hizo zimetenganishwa kwa ndani na vipande vya turubai ili kutenganisha familia moja na nyingine. Ni nyumba zinazohifadhi wahasiriwa hao wa mafuriko mtaani Gatumba waliohamishiwa mtaani Matyazo katika tarafa ya Mubimbi. Kila familia ilipewa nyumba yenye ukubwa wa takriban mita 2x5 bila kuzingatia ukubwa wa familia yenyewe. Yaani familia ya watu wawili ilipewa nyumba yenye ukubwa sawa na ile iliyopewa familia ya watu 10. Kambi ya ndani ya Matyazo imeshapokea angalau familia 600 zenye watu wanaokaribia 1600. Ina nyumba 350 tu ila ujenzi unaendelea. Watu ambao hawajapewa makazi hujipanga kuomba hifadhi kwa wenzio waliokwisha pewa. Wazazi na watoto wao hulala pamoja katika nyumba hiyo isiyokuwa na chumba. Wahasiriwa hao wa mafuriko mtaani Gatumba wanasema kukabiliwa na baridi kali inayowanyima raha ya usingizi. Misaada mbalimbali inayojumuisha vyakula pamoja na vitu visivyokuwa chakula ilitolewa kwa watu hao. Abdul Halimu, msimamizi wa kambi hiyo ya muda, anathibitisha kuwa mikeka waliopewa haifai kwa matumizi ya sehemu hiyo na kuomba watu wenye moyo wema kuwasaidia kwa magodoro. Ama kuhusu swala la makazi hafifu, mwakilishi huyo wa kambi anakubaliana na maoni ya wahasiriwa. Katika mamlaka husika na upambanaji dhidi ya maafa wanafariji. Brigedia Jenerali wa polisi Aniseni Baruta, mkurugenzi mkuu katika ofisi hiyo, anaeleza kuwa mashirika yanayounga mkono kitengo hicho, hususan shirika la kimataifa la uhamiaji OIM kwa ufupi, yanajiandaa kutoa vitu visivyo chakula kama vile sufuria na sahani. Na mtume ya haki za binadamu chini Burundi CNIDH itaendelea kuwa kwenye hadhi A hadi mwaka 2025. Licha ya hayo, imeombewa kuwekwa kwenye hadhi B baada ya mwaka huo. Inalaumiwa kutoshirikiana na mashirika ya kiraia. Ni ombi lililowasilishwa na kamati ndogo inayohusika na hadhi katika taasisi ya mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu iliyo na makao makuu jijini Geneva nchini Uswisi. Tume CNIDH ina nafasi ya kujiuliza kuhusu madai dhidi yake mwaka 2023. Kamati hiyo iliona umuhimu wa kutathmini upya hadhi ya tume CNIDH. Na pesa takriban bilioni 3 ndizo tayari zimerejeshwa katika hazina ya taifa baada ya ukaguzi uliofichua uwepo wa wafanyakazi hewa lakini wanaoendelea kupewa mishahara. Akizungumza katika mkutano wa watumishi wa umma kutoka wizara tofauti Jumatano hii, waziri wa kazi ameeleza kuwa hali hiyo imechangiwa na watumishi wa sekta ya mishahara wasiowajibika kwa sababu pesa hizo zilikutwa kwenye akaunti za watumishi hao. Hiwa Veniste Muyabaga ametangaza uwepo wa kundi jingine la watu wasiotangaza kwa makusudi uwepo wa wafanyakazi. Hiwa ametoa makataa ya siku 30 ili wafike katika wizara kurudisha fedha hizo ama wafahamishe lini watazilipa, la sivyo wataandamwa na sheria. Na wasichana wanastahili kupewa mafunzo ya usafi wa hedhi kwa sababu huweza kuwa na athari mbaya kwa masomo yao endapo hawana elimu tosha. Ni maelezo yake mfumo ratibu katika mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD ama FIDA kwa ufupi wa Kifaransa, unaosaidia vijana shuleni. Fribert Niyokwizera amesema hayo Jumane hii tarafani Gihanga mkoani Bubanza wakati wa maadhimisho ya siku ya usafi wa hedhi duniani. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na taarifa hii inaendelea kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Wamasai kutoka mataifa ya Kenya na Tanzania pamoja na watu wanaotumikia katika barabara za soko la Buyenzi maarufu Ruvumela wamepigwa marufuku kufanyia kazi katika soko hilo tangu Jumatano hii. Hatua hiyo imetangazwa na kamishna wa soko hilo ambalo limefungwa hadi majira ya saa nne Jumatano hii kwa sababu za kiusalama. Mkutano ulioshirikisha wafanyabiashara wa soko hilo na vyombo vya usalama kwenye uwanja wa parokia Mtakatifu Augustine umefanyika baada ya vyombo vya habari kutengwa. Jamani vyane ngenda kumana na maelezo zaidi. Soko la Buyenzi ambalo huwa likianzisha shughuli majira ya saa moja unusu leo Jumatano, soko hilo lilikuwa linafungwa asubuhi. Unapouliza wafanyabiashara wa soko hilo wanajibu kuwa hawajui sababu za kufungwa kwa soko hilo, ila habari ambazo Radio Isanganiro ilizopata kwa baadhi ya wafanyakazi wa soko hilo ambazo hazijahakikishwa na wahusika ni kwamba jana kuna mtu ambaye ameingiza gruneti katika soko hilo katika kiwanda C. Baada ya musako ulioendeshwa katika kiwanda hicho hadi majira ya saa 4 mchana wa siku ya leo, wafanyabiashara walikuwa nje ya soko hilo, waliwataka kujielekeza kwenye uwanja wa soka unaopatikana kando na parokia Augustino Mtakatifu inayopatikana mtaani Buyenzi. Kabla ya kauli iliyotolewa na kamishina wa soko hilo Eric Baseka akiambatana na baadhi ya viongozi wa taasisi za kuimarisha usalama, waliomba waandishi wa habari ambao wanatumikia vyombo vya binafsi kuondoka eneo hilo na kusikitiza kubaki kwa watangazaji wa kituo cha radio na televisheni vya taifa. Ila watangazaji wa radio na televisheni vya taifa walipoona wenzio kutoka vituo vya binafsi wanatolewa nje na wao waliambatana nao wakasitisha shughuli zao. Licha ya changamoto hiyo iliyojitokeza, waandishi wa habari walitambua hatua zilizochukuliwa na Eric Baseka katika mkutano huo na wafanyabiashara wa soko ya Buyenzi. Baadhi ya hatua hizo ni kwamba tangu sasa wafanyabiashara watakuwa wanaingia sokoni humo wakipitia mlango na upatikana mahalibi mwa soko hiyo, na wakati wa kutoka watakuwa wakipitia katika mlango unaopatikana mashariki mwa soko hilo. Kwa sababu za usalama pia kumechukuliwa hatua ya kusitisha biashara kwa Wamasai ambao ni raia wenye asili ya Kenya na wale ambao wanaendesha biashara katika barabara zinazopatikana katika soko hilo la Ruvumera. Soko hiyo ya Buyenzi iliteketea kwa moto mnamo tarehe 2 za mwezi huu Mei, ila polisi husika na kuzima moto walihuwasili haraka eneo la tukio na kuzima moto huu, ila hadi sasa upelelezi haujatangaza kilichosababisha mkasa huyo. Na mkufuatia hayo, mshauri wa meya anayehusika na usalama kanali wa polisi Jimmy Ndaishimie amesema kuwa soko hilo halikufungwa. Kulingana naye, zilikuwa shughuli za polisi zilizokuwa zinaendeshwa sokoni humo. Kuhusiana na waandishi wa habari waliozuiwa na polisi kuhoji wananchi, anatambua kuwa hilo litakuwa ni kosa kutokana na kutoelewana. Anatoa wito kwa watu wote, ikiwa ni pamoja na vyombo vya usalama, kuwezesha kazi ya waandishi wa habari. Sio mambo ya kufungwa, ni kwa juu polisi ikinafuatilia mambo ya usalama. Ilikuwa jana mtu mmoja alishikwa akaambia mambo ya usalama kwa polisi, na polisi ikaenda kusoko, wakaita wenye viwanja yenye huyo mtu alisema kama pako mambo sio mazuri, wakafanya usako. Nyuma ya hiyo situation watu walisema kama soko imefungwa. Ni mambo ya usalama inafuatilia leo kwa hiyo ya jana. Na huyo mtu ambaye alikamatwa kwa sasa anaweza kupatikana sehemu gani? Huyo mtu anaweza kupatikana kwa sehemu ya posti ya polisi Buyenzi, akanaulizwa na polisi. Polisi ijue mambo yenye anafishikana kwa juu usalama uendelee vizuri. Na walinda usalama wamesema kwamba wameendesha operesheni. Kwa sasa kuna kitu kimoja kimeshagunduliwa, lakini tunaendelea na mambo ya usalama. Na kuna mkutano ambao uliandaliwa juu ya swala hilo. Ni maamuzi gani yaliyochukuliwa? Ni kweli mkutano umeandaliwa, lakini hapo mambo mengi alioneshwa kwa walinda usalama. Kwa hiyo bitaonekana kama polisi iko inatumika. Mambo mengi ya usalama ameshakamatwa. Na kuna wanahabari ambao wanasema kwamba wamekatazwa kufanya kazi yao, kuwasiliana na raia. Unalifahamu jambo hilo? Nilifahamu, lakini mimi niliona kama akusikilizana vizuri. Kwa juu kupata habari ni mambo yenye banafanya kila siku. Kwa hiyo kama pako mtu moja alikatara kuwaelezea vizuri mambo yenye najua, hiyo ni kosa. Ujumbe gani unaweza kutolea? Ujumbe ni kubadilika, ni mabadiliko tu. Watu wakajua kama wanapatia habari kwa uandishi wa habari ni mambo mazuri. Kwa juu walalia watajua habari ya kweli. Naam, huyo aliyekuwa akisikika ni kanali wa polisi Jimmy Ndaishimi, ambaye ni mshauri wa meya anayehusika na usalama. Alikuwa anazungumza na mwenzetu Jean Dodier Ilakoze, lakini tukuombe radhi kwa kasoro zilizotokea katika sauti yake. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, habari ni moja tu huko Afrika Kusini, ambapo raia wamepiga kura katika zoezi la uchaguzi mkuu wa bunge lililoanza Jumatano hii. Zaidi ya watu milioni 27 wameandikishwa kupiga kura katika uchaguzi huo. Uchaguzi wenyewe kwa kiasi kikubwa unatarajiwa kuwa tukio la kihistoria kwa nchi hiyo tangu ilipoingia kwenye mfumo wa kidemokrasia baada ya kumalizika utawala wa ubaguzi wa rangi, kutokana na kura za maoni za hivi karibuni kuonyesha chama tawala cha National African Congress ANC kwa ufupi kinaungwa mkono kwa sasa na chini ya 50% ya Afrika Kusini. Matokeo hayo yanaashiria huenda chama hicho kikashindwa kwenye uchaguzi huo mkuu kupata wingi mkubwa bungeni kwa mara ya kwanza tangu kilipoingia madarakani mwaka 1994. Rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan, ambaye anaongoza timu ya waangalizi wa uchaguzi nchini humo nchini Afrika Kusini, anasema ana wasiwasi kuhusu taratibu mpya za usajili nchini humo. Mwanzo wa kunukuu: tulichokuwa na wasiwasi nacho ni watu ambao hawajaenda katika majimbo yao kupiga kura, mwisho wa kunukuu, anayeambia BBC. Mwanzo wa kunukuu pia: siku za nyuma wapiga kura wangeweza kupiga kura zao katika miji mikubwa kama Pretoria, Johannesburg au Cape Town bila usumbufu mwingi. Hata hivyo, wakati huu wapiga kura walihitaji kutuma maombi kwa tume ya uchaguzi kwa ajili ya kupangiwa kama walitaka kupiga kura nje ya jimbo lao lililosajiliwa, mwisho wa kunukuu. Na hadi hapa sina cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio kuna mimi Lomwarde, niyo ya Bivuze.